Duela 15 urte euskaldunon egunkaria itxi zuten osteguna izan zen. 10 pertsona atxilotu zituzten bi egun berantago Donostian manifestazio jendetsu bat izan zen. Biharamunean jadanik egunero ere atera zuten. Euskal Herritarren babesari esker ere 4 hilabete berantago ekainaren 21ean Berria sortu zen. Gurekin dugu Berriako zuzendaria Martxelo Otamendi. Aurkezpenean aipatu bezala atxilotuen artean izan zinen ere duela 15 urte, euskaldunon egunkariaren zuzendaria zinen garaian, torturak jasan zenituzten ere garaian, 15 urte berantago, nola doa garai hartan ireki zen zauria? Bueno, zauria itxe gabe dago, nez eta jogun egunero horretan jarduten, ez dugulako izan nahi euskaldunon egunkariaren itxilearen biktima profesionalak, baino zauriak zabalitza itzen dut, eta jetxiko, kalte handia egin zigutelako guri personalki, gure inguruko guztiei, gure langilei, euskarazko komunikabei, euskarari, espresio eskatasunari, bueno, gizasku bidea jero, gero torturan, eta gero gure lankide batzuk kartzalan edukita, Iñaki Uria urte terbi, Xabirola Lazortze jatea, Juan Mari Torrela jatea, Artxe Manduen bidea, bueno, zauri horiek oren bikitsik gabe daude, bai plano personalean, eta zaurazki ez dira itxiko, eta gero baita ere, Estatuaren partetik, Espainiako Estatuaren partetik inorri ez du rekonozitu gura gaizki zeunikan eta zutela egin behar eta torturak ankerrak izan zirela eta zalasko dugu izateko. Guk ez dugu espero zerretartzea Espainiako Estatutik, baina ona da gogoratzen. Erreparazio deitzen den hori eta justizia gura etzela egin gure kasuan. Hori da, 2010an absolbituak izan zinezten, Espainiako Estatuaren aldetik ez duzue kalte ordainik edo barkamen eskaerari jaso. Ez dugu jaso, eta ez dugu espero jasotzea, eta aspaldi utzi genion eskatziari, alperrikako lana zelako, horrez duzen nahi gogoratu behar dugunik gertatutakoa, eta ez egitu behar dugunik, bai gogartzilearen, da bai Espainiako justitzaren jarrera argitzea, edo nartzea, ez zutela ondo egin, eta ez zutela egin behar, herri honetan gauzasko gertatu dira, gertatu behar zutenak, eta unkariaren itxiera eta horren ondoriok barriotako atizatzenen. Txailaren ogeia izan ki, ekitaldi bat eginen duzu Martin Ugalde Kulturparkean, eguerditan, ze espiriturekin egingo duzu? Bai, bueno, bidea da, hori jendea bildu eta gogoratu orduan gertatu zena, eta, bueno, bidea bat ez, jendea izkarrak eman duzku urte hauetan guztietan, bai enkaldean txetzuteren, bai gero berriarekin gurekin nondirako, eta, bueno, Iñaki Uria hartuko du hitza, gero, emango dugu, reportaje bat, dokumental bat emango dugu, espreskin dagoa, hortarako, Anarik kantatzen dugu, eta gero bukaeran, Juan Mari Torraldaik, Egunkariako Administrazio Kontseiluko Presidenteak, eta Beatriz Zabalondo, Berriako Administrazio Kontseiluko Presidenteak, elkarren artean iratzen idazki bat irakurriko dute, Egunkaritik Berriarako Transizio eta Zubiaren berri emateko, horren balorazio egiteko. Baina zu espero dugu eta jendearekin batera nahi dugu goguratu orduan zagartatu zen, da jendeari eskerrak eman ziguten laguntzen ari. Memoria kolektiboa, beraz, ere, ekitaldian, egan bezala, Martxelo Otamendi gurekin ginuen, mil esker gurekin egonik. Zondo zui, eskerrak asko handi zen, eta eskerrak parraldeko irratiei, eskaldun nunkari jizuterian, eman zen eguten zaguzaren gatik, tratamendu eta tratara guzaren gatik, eta oso gertutik sentitut, sentitzegun beti. Mire esker zuri, Martxelo, izan ongi. Zuei, izan, aurra arte.